شهریگری را از کهن، ما برای دیگران بگذاشتیم. برای نشان دادن فرهنگ، هنر، تمدن و اندیشه پر افتخار ایران 7000 ساله، آثار سیاوش اوستا را به زبانهای پارسی، فرانسوی و انگلیسی بخوانید و به دوستان و یاران ایرانی و غیر ایرانی و حتی به دشمنان هدیه بدهید تا دشمنان نیز دوست شوند. برای آشنایی با آثار سیاوش اوستا به سایت اینترنتی سیاوش اوستا بروید. avesta.net اوستا با W avesta.net. حالا حسن فتحان برنامه آقای وحیدی دعوت کرده شان دیر میشه با تو شهریه. حالا یار شیرازی رو برای تو Over. پس از این سالهای انقلاب گویا مردم شما رو فراموش که نکردن، بماند که محبوبتر هم شدید، زیرا از قرار معلوم در داخل ایران هم کاست های ویدئویی شما مثل خارج از کشور دست به دست میگرده. به خصوص فیلم های من چون بیشتر قابل نمایش بود در خانواده ها و زندگی امروز مردم که به هر صورت با زندگی قبل از انقلاب خیلی عوض شده و مقدار زیادی مردم به هر صورت به جهت مذهب فرو کشیده شدن، حقیقتا حاضر به دیدن اون فیلم های بعضی از دوستانمون که به هر صورت تهیه شده بود که خشن بود و اگر این کار نمی کردم که امروز واقعا خیلی متأثر و متأسف بودم از گذشته خودم، ولی واقعا خوشحالم که به کمک شما دوستانی که اطراف من بودید و فکرم کمکم می کردید، من هم راه و روشی رو که بایستی می رفتم تا حدودی رفتم و از این بابت خیلی خوشحالم و از شما خیلی ممنون هستم. بردی جان، پس از این که شما سالیان سال قهرمان کشتی جهان، ایران، آسیا بودی، خوبه برای شنوندگان ما، برای شنوندگان رادیو آوا ایران پاریس بگید که چطور شد که فردین پا به سینما گذاشت؟ یعنی کشاف سینمایی فردین عزیز کی بود؟ آره، امریکا و آفریقا نبود کشف میشن، ولی به هر صورت یعنی اولین پیشنهاد منظور این گفتگوها رو شنیدن همشون، شاید بهتر از من حتی شماره شناسنامه تاریخ تولد بچه ها، حتی شماره شناسنامه بچه ها رو میدونن، دوستانی که انشالله زنده هستند و هم دوره های من و هم سن من هستند همشون میدونن، ولی باز برای اینکه تعداد دیگری که در حاشیه نبودن شاید عرض میکنم که من در خیابان شهباز اون زمان که قسمتیش خرابه بود و قسمت دیگریش زیر کشاورزی بود و مسکونی نبود زندگی میکردم. جایی بود که به هر صورت ساعت 6:30 شب به محض اینکه خورشید غروب میکرد کسی دیگه جرأت اینکه از خونهش بیاد بیرون نداشت. حکومت نظامی، یعنی واقعا امنیت نداشت اونجا، اون محلی که ما بود. اونجا من متولد شدم و همونجا هم بزرگ شدم و همونجا هم در زمین شماره 3 ورزشی که زمین شنی بود ما زمان به اصطلاح دبستانمون اونجا فوتبال بازی میکرد با توپای کهنه‌ای که میساختیم، نه توپ فوتبالی که بعد بعدن رایج شد، و کم کم به هر صورت از فوتبال شروع شد و بعد به ورزش های زمینی کشید، حرکات ژیمناستیک، بار فیکس و پارالو و حلقه و این چیزها. که مدتی هم روی این ورزش ها من کار کردم که فوتبال گذاشتم کنار، بعد رفتم سوی هالتر به مرز قهرمان کشور رسیدم، باز خوشم نیمد گذاشتمش کنار هالتر. اون موقع حدود 16 تا بعد از هاکرم که باز خوشم نعمد یه مدتی شنا کار کردم و باز در اون رشتم موفقیت چیزی پیدا نکردم، خوشم نعمد برگشتم باز به حرکات زمینی همون حرق و بافکس پارله، که شبی بود که کنار تشک کشتی نشسته بودم خستگی در میکردم که یکی از این بچه های کشتی میگرفت افتاد روی من گوشه تشک نشسته بود و یک مشاجره اخلاقی کوچکی بین ما در گرفت و منو کشیدن وسط تشک با لباس هم ژیمناستیک کرم بود، لباس شلوار سفید و پیرهن سفید، و شوخی کشتی گرفتن با من. البته هم شلوارم پاره شد هم پیرهنم پاره شد، ولی در خاتمه احساس کردم که دوست دارم. اون باشگاهی بود که مال آقای ابوالملکی بود، یادشون بخیر باشه. ایشون من تشویق کرد که در این رشته کار کن، که همون رشته باعث شد که کم کم بیشتر علاقمند بشم و موندم و کشیدیشونم به قهرمانی کشور و بعد قهرمانی جهان، و که به صورت آشنایی با بچه های تیم ملی و خدا رحمت کنه غلام رضا تختی رو بیشتر از همه ارتباط با ایشون داشتم تا اینکه کشیده شدم به سینما. و شهرت به اصطلاح ورزشی من منو کشون به سینما توسط خدا بیامرز آقای دکتر کوشا آشف فردی. البته یه مدتی هم در تئاتر کار کردم، اینکه تئاتر رو بیشتر از سینما دوست داشتم. پیش اومد که من از تئاتر هم زده شدم. اولین فیلم چشما به حیات بود که آقای مرحوم، ما حالا درباره هر کسی صحبت میکنیم باید بگیم خدا رحمتش کنه، همه رفتن دوستان، مرحوم سیامک یاسمی ساخت، کارگردان ایشون بود در پارس فیلم پارسکوپ ایران بود، برزخی ها بود آخر. هم سال سوم بعد از انقلاب ساخته شد به نام برزخی ها که آقای ملک مطیعی، آقای کشاورز از کنم که ایرج قادری، افتخار منه که حداقل گذشته تاریک و سیاه نداشتم و انشالله که هیچ کدوم از ایرونی ها نداشته باشن و همیشه هم گذشته و هم آینده خوب و درخشانی در انتظارشون باشه. به صورت خیلی خیلی ممنون. به تو فردی نمیربان، آیا الان اکنون اینجا حالا مایل هستید که دیگر بار به سینما برگردید و فیلم بازی کنید و یا کارگردانی بکنید؟ از حضورتون که چطور میشه هم چیزی که نباشم علاقه من به بازی در سینما، ولی به صورت این کار ذوقی است و ضمن این که انسان دوست داره یه هنرپیشه، من همیشه این مثال رو میزنم که یک خلبان رو اگر بخوان تنبیهش بکنن پرواز رو ازش میگیرند، و بزرگترین تنبیه برای خلبان همینه که بگن آقا یه هفته ده روز حق نداری پرواز کن، و این آدم دق میکنه چون عادت کرده به پرواز و در شکم آسمان ها رفتن، اصلا تو خونشه، وقتی این رازش بگیرن خود به خود پژمرده میشه و از بین میره. دوست دارم، معذرت میخوام، دوست دارم کار بکنم، ولی بایستی که قصه ای باشه و حالی باشه، هوایی باشه که اینها همه با هم دیگه هماهنگی داشته باشن تا من سر ذوق بیام و کار بکنم. یک روزی اتفاق بیفت، الان تقریبا سفیده زده و کم کم داره روشن میشه. فرد اینجا جای ما خالیست اونجا. آره انشالله که همه ایرونی ها به خونه شون بیان و همه دور هم باشیم. حاتمی همونطور که همینمون میدونیم واقعا تختی رو که میساخت مشاور اولش و خیلی از فردین راهنمایی ها گرفت برای زندگی تختی، ولی خب واقعا همیشه حسن ورزشکاران به ویژه کشتی ما این بوده که اون روحیه عیاری و جوان درش بوده، و میبینیم که در کارهای علی حاتمی نیز، چون با فردین خیلی در کارهای علی حاتمی هم نیز میبینیم که تأثیر گرفته از این عیاری. مثلا موقعی که فیلمهایی میساختند که خشم و خشونت و نفرت رو و از نظر دیگه فیلم فارسی تبلیغ میکرد، کارهایی که فردین میکرد کارهایی بود که مردمی و دستگیری از مردم، کمک به دیگران بود. تو فیلماش میدیدیم که اون حالت ورزشکاری خودش رو حفظ کرده بود. چنین کاری فراهم بشه که فردین عزیز بیاد از خارج، با هم دیگه صحبت میکردیم، ضمن اینکه خواهش میکردم ازش خدا رحمتش کنه، او خیلی بهتر از من میفهمید کارش رو و میدونست چجور باید قلم بزنه، ولی برای اینکه من نگران بودم هم به خاطر خودش هم به خاطر تختی، و به صورت تختی یک نام عزیز و نام بزرگی در جهان ورزش و دنیای ورزش ماست، یک نام عزیزی است، و همیشه نگران این قضیه بودم که علی حاتمی خدای نکرده اشتباهی در این خطوط پیدا نکنه. ولی ایشون همیشه میگفت نه تو ناراحت نباش، من تختی من و تختی فیلم من همون تختی است که در ذهن تو و در اذهان کلیه ایرانی ها هست، همون تختی است، من به هیچ وجه کوچکترین زاویه ای نه کم میکنم ازش نه اضافه میکنم. بله در گرامی فردین نازنین، پیش از اینکه از شما سپاسگزاری بکنیم و بایتون خداحافظی بکنیم، میخواستم ازتون خواهش کنم که کمی از خودتون و خانوادتون و بچه هاتون برای ما و شنوندگان مهربانمون بگید. سپاسگزارم فردین جان. خانواده من به صورت ما هممون حالا عتیقه شدیم. من همیشه مثال میزنم، میگم که ماها با همون دفترچه پسنداز طلایی بانک سپه سابق هستیم، البته بدون موجودی. صورت از 18 سالگی من و زنم که خب 14 سالش بود با من ازدواج کرد، صاحب 4 بچه، 2 دختر 2 پسر شدیم که اینها حالا بزرگ شدن، هر کدوم خب برای خودشون زندگی مجزایی تشکیل دادن. بچه ما 6 تا نوه پیدا کردیم و این است که مشغولیم به پایانی زندگی. خدا رو شکر که به هر صورت همه سلامت هستیم و در کنار هم هستیم و امیدواریم که کلیه ایرانی ها، واقعا این از ته دل میگم، کلیه ایرانی ها هر جا هستن در این کره خاکی خوب باشن، سلامت باشن، خوش باشن و به هر صورت این خط رو با عزت پی بکنیم و با عزت از این خط خارج بشیم یه روزی. درود بر شما ای فردین، شما هم بخیر، خدا نگهدار، با امید دیدار در پاریس. قربان شما، قربان شما، شکر از من.